लाई भी न गई तने भाई भी न गई, लाई भी न गई तने भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जिवे टूटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जिवे टूटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई तैने भाई भी न गई, लाई भी न गई तैने भाई भी न गई, जिवें टुट्टिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवें टुट्टिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई तैने भाई भी न गई, लाई भी न गई तैने भाई भी न गई, अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, जिवें टुट्टिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई तैने भाई भी न गई, लाई भी न गई तैने भाई भी न गई, तैने भाई भी न गई, सारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, जिवें टुट्टिया अंबर तो तारा, हाय तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, जिवें टुट्टिया अंबर तो तारा।